Її немає, я не знаю. В принципі, вона каже, такого і немає. І справді, ніде в Білорусі немає ось таких постанов. У мостах у шматповерхових домах зараз іде кампанія по усталюванню кабельного телебачення, а на дахах множество приватних антенів, які псують городський пейзаж. Об гэтым не розповідали мостовчані. Вони лічать, що влади заодно вирішили розправитися із власниками спадорожникових антенів, які, мовляв, перешкоджають приймати програми по кабельному телебаченню. Я запитався у керівника кабельного оператора в мостах Бориса Якусіка. Чи перешкоджають спадорожникові антени праці кабельного телебачення? Нет, тарелки вообще работают в другом диапазоне, они не влияют вот этой системе кабельной, точно. Но городские власти, им виднее, какие, ну, они с целью противоразрушения крыш и сохранения имущества, они создали общий указ, приняли решение. Нагадаю, што летась падобныя загады выдалі ўлады горадні эліты, але пасля таго, як справа атрымала розгалас у СМІ, усё заціхла. Пра спробу мастоўскіх уладаў прымусіць жыхароў райцэнтру зняць з фасадаў спадарожнікавай антэны расказваў Міхал Карневіч. Успомні дзяды 1988. 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў. Праз 20 гадоў 30 кастрычніка ў эфіры на сайце Свабоды запіс легендарнага мітынгу ў полі. Вы былі ўдзельнікам акцыі, падзяліцеся ўспамінамі са слухачамі Свабоды. Тэлефон у Менску 266-39-52, адрас у інтэрнэце свабода.орг. Вось жа 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. Мітынг 30 кастрычніка 1988 году быў гвалтоўна разагнаны. Скульптар Генік Лойка, адзін з актыўных удзельнікаў аб'яднання Талака, якое непасрэдна спрычынілася да арганізацыі шэсця. Талака была адным з ініцыятараў стварэння канфедэрацыі беларускіх суполак і БНФ «Адраджэнне». Талака у нас тады была, можна сказаць, на яе аснове стварыўся фонд. Дзейнічалі ў Талаце, ведалі, што ёсць дарослыя такія ж нацыяналісты. Ёсць мастакі, Купава, Марачкін, Кулік, пра Пазняка, пасля даведаліся, і адчуваем там моцная вельмі асоба. І ён ужо ў гэтыя часы загучаў, і ясна вакол яго толькі мы збіраліся. Людзі вельмі прагнулі інфармацыі і прыходзілі да нас на Талаку, проста перапаўнялі залі. Хацелі праўды ведаць, і мы хацелі збіраць на мітынгі, але у мяне такое было уражанне, што нам яшчэ працаваць і працаваць. Чорнай работы павінна быць яшчэ на 5 гадоў. А тут ўжо народ падняўся. Ужо следам за народам мы пайшлі на гэты мітынг. Увесь Савецкі Саюз там ужо быў на дыбах. І нам трэба падымацца. Але ў мяне такое было ўражанне, што ў нас яшчэ работа не зроблена. Яшчэ не данеслі беларускасць на ўсю нацыю. Толькі-толькі падумывалі пра гэта, як падняць народ. 30 кастрычніка людзі выйшлі. Я глядзеў з захапленнем, што вот людзі абудзіліся, выйшлі, прадэманстравалі сваю волю. Але было дуже страшно. Міліція сіснула. Правда, і міліція ще не ведала, як змагатися, що не навучені були. Та тепер уже глядиш на цей мітинг, все ясно, як кого душити. А тоді і вони у розгубленості були, і народ. Ну, народ ясно, він не може так організуватися, шихтами пойти. А вот просто серце, куди вело, туди і лісли люди. Правда була на нашому боку. І міліція не могла дати ради. Розганяли. До речі, мене тоді і посадили. Розійшлися ми з мітингу, і я прийшов у парк Янки Купа. Тады якраз пленер прайшоў скульптурны, а я скульптур, так і не пабачыў цей скульптур. Я развітаўся з сябрамі, прыехаў, стаў глядзець скульптуры. І прыязджала міма міліцейская машына таксама пасля гэтай справы. Глядзяць, паклапы такі хлопец, а ну-ка, хто такі? Дакументы, ўсё такое. Пачалі працаваць да мяне. Я ім адказваю на беларускай мове, што ў мяне ёсць пашпарт, пусціце мяне патламі сваімі патрасаю. Зразумелі, што мяне трэба браць. Сказалі, што нож будуць трымаць, але мне пратрымалі. Мітынг быў у першамайскім раёне, а мяне ўзялі ў Янкі Купала. Неўязка была паміж раёнамі. Гаварыў скульптар Генік Лойка. Заўтра сваімі ўспамінамі пра дзяды 88 са слухачамі Свабоды падзеліцца археолаг Валянціна Вяргей. У пачатку 21-га стагоддзя беларуская літаратура перажывае працэс деметалігізацыі. Таямнічы вядзьмак Лысагорскі стаў дужа рэальным Нілам Гілевічам. За Лесю Беларуску, ахвяру сталінскага гулагу, пісала вершы наша сучасніца Валянціна Коўтун. А хрэстаматыйны паэт Паўлюк Багрым не пісаў славутага верша «Зайграй, зайграй, хлопча малы». Пра літаратурныя міты мы і пагаворым у Доме літаратара. Гэты выпуск перадачы «Дом літаратара» ў нашым эфіры пазней сёння. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Нагадаю, круглыя суткі ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Тэлефануйце, нас цікавіць вашыя меркаванні на любую тэму. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык. У Менску з трохдзённым візытам пабываў патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Алексій II. Ягоны прыезд быў прымеркаваны да святкавання 1020-годзя хрышчэння Русі. Падчас візыту маскоўскі патрыярх сустрэўся з Александрам Лукашэнкам. Каментары слухачоў. На святкаванні 1020-годдзя хрышчэння Кіеўскай Русі Алексій II, будучы ў Мінску, сказаў: «Усе з захаду ворагі праходзілі праз Белую Русь і апусташалі яе». Але Алексій II прамаўчаў, што самае драпежнае апусташэнне і разбурэнне наша краіна цярпела ад усходняга ворага, ад усходняга суседа Масковіі, Ілля Копыл. Не спадзяючыся на сілу сваёй захопніцкай расійскай зброі, вялікая Кацярына з паплечнікамі сілком пераводзіла уніятаў, ліцвінаў, беларусаў у праваслаўе. Ламалі душу беларускую, як і рускія школы на зямлі нашай. Прайшлі стагоддзі, і тое зноў, толькі ў другой якасці. Зноў праваслаўе расійскае на службе ў іх самадзяржаўе. Усяк ламаюць ардынамі прэзідэнту, нафтай, газам, эканомікай, духоўнай экспансіяй. Еўрапейскі звяз пакуль не мае плану пачынаць перамовы з афіцыйным Менскам адносна змяншэння кошту шэнгенскіх візаў для грамадзян Беларусі. Каментар слухача. Ну, не хочуць еўразвяз пускаць беларусу ў Еўропу. Няхай сядзяць, як тыя жабы ў сваім балоце, і хвакаюць. Выказванне каментуе старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Абецька. Рэпутацыя Беларусі і грамадзяне Беларусі – это абсалютна розныя рэчы. Але што датычыць зменшэння кошту віз, сітуацыя наступная. Для таго, каб гэта правіла распаўсюджвалася на Беларусь, патрэбна, каб было падпісана пагадненне паміж Рэспублікай Беларусь і Еўрапейскім звязам. Пакуль няма гэтага юрыдычнага дакумента, не можа быць зменшаны кошт на візы. Як выйсці з гэтай сітуацыі? Наша прапанова, і аб'яднаныя дэмакратычныя сілы працуюць у гэтым накірунку, праводзіць перамовы з асобнымі краінамі, каб яны павялічвалі квоту людзей, якім даецца віза навогул бясплатна. Напрыклад, вот мы сустракаліся з першым намеснікам міністра замежных справ Чэхіі, і мы дамовіліся, што яны павялічаць гэтую квоту. Калі да гэта было 10% віз яны давалі бясплатна для грамадзян Беларусі, то яны паглядзяць, на колькі адсоткаў гэта можна павялічыць. І я так думаю, што патрэбна ў бліжэйшы час правесці такія перамовы з іншымі краінамі. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы. Стали известны официальные итоги выборов в Азербайджане. Там ситуация, по-моему, как две капли схожа с ситуацией в Беларуси. Надо кажа, и на контролировать не будем вклады в банку. Кольки хочешь, вложи грошей. Можешь, навод премиальные. Некали не так давно, а это было. У банку мы сгубили гроши, навод похвальные, пенсионеры. Очень впечатляет сюжет, когда наш главнокомандующий прибыл на военные учения в сопровождении своего внебрачного 5-летнего отпрыска. И все толстопузые генералы стояли перед ними на вытяжку. Привитание радио «Либерти», подарок до Ледовский, вельми добрый репортаж с Гайновки. Живе Беларусь! Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык.